यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 2 अप्रैल 1996 को लगभग रात्रि 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण जो सुख शांति आनंद मुक्ति प्रेम भगवत दर्शन चाहते हैं वो एक ऐसी विलक्षण बात है जो भी सांसारिक जितनी उन्नति होते हैं उससे अलग ही बात है। हमारे भाई बहनों ने एक मान रखा है कि जैसे सांसारिक काम करते हैं उससे सिद्धि होती है इसी तरह से पारमार्थिक सिद्धि होती है। ये प्राय बैठी हुई बात है, बात ऐसी नहीं है। जैसे उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है उसको प्राप्त करने में परिश्रम होता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए जाना पड़ता है, कहीं से वो चीज लानी पड़ती है, कहीं उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, ऐसे उसमें कर्म सापेक्ष करना पड़ता है, करने से होता है। परंतु जो चीज है उसको प्राप्त करने में केवल उधर दृष्टिपात करना है, उधर ख्याल न करने से वो अप्राप्त दिखता है, ख्याल करते प्राप्त दिखता, ऐसी बात है। तो नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए परिश्रम बात नहीं है, अनित्य के लिए है और अनित्य का ही अपने काम पड़ता है। इस वास्ते वो तरीका ही हम समझते हैं यही तरीका है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के कई तरीके संत महात्मा ने कहे हैं, ऋषि महापुरुषों ने बताए हैं कई तरीके। तो खास बात ये है कि उसको बनाना नहीं है, उसका निर्माण करना नहीं है, उसको कहीं से लाना नहीं है, उसके लिए कहीं जाना नहीं है, सब में परिपूर्ण स्वतः मौजूद है। और बात ये कह रहे हैं सभी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना, वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो प्रगट है वही प्रकट हो जाते हैं, तो पहले से स्वतः सिद्ध है ये कह देते हैं पर ध्यान नहीं देते, इधर ख्याल नहीं करते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवता लोग राक्षसों से तंग आकर भगवान के लिए गए तो फिर कहाँ जावे, क्षीर सागर में जावे, वैकुंठ जाओ वहां। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भाई मैं तो ये जानता हूँ सब जगह परमात्मा परिपूर्ण, अब अभी यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जब चीजें है मौजूद उसमें भी, जहाँ कोई नहीं था वहां भी, आकाश में कुछ नहीं था वहां भी, बदल घटा वहां भी, ओला बस वहां भी, बिल्कुल साफ जवाब भी, हवा में भी, समुद्र में भी, पर्वतों में भी, जंगलों में भी। जैसे वाल्मीकि जी ने पूछा, वाल्मीकि जी से पूछा भगवान ने, मैं कहाँ रहूं, भरद्वाज जी से पूछा तो वो परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ मार्ग में जानने वाले थे, उनसे मार्ग पूछा। और वाल्मीकि जी रामायण, राम का आयन, राम का घर बनाते हैं, तो भाई तुमने कहाँ घर बनाया, कहाँ है राम जी बताओ। जानकार से जो जानने वाले उससे पूछेगा, तो मर रहे हूँ कहाँ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं तुम पूछो मैं रह रहा हूँ कहाँ, मैं पूछो तो शर्माओ, जहन हो लता देह कही फिर तुम्हें दिखा उठाओ। तो आप तो पूछ रहे थे कह रहा हूँ, मेरे को पूछते शर्म आती है। मैं कहता हूँ जहाँ आप नहीं हो उस जगह कह दो, इस जगह मैं नहीं हूँ, वो नहीं की जगह बता, उनमें सुनकर मैं बता दूंगा। पहले कम कम ये तो बात बता दो कि इस जगह इतनी जगह मैं नहीं हूँ, तो उनमें से मैं बता दूंगा। आप कहाँ नहीं हो, कब नहीं हो, किसके लिए नहीं हो, कैसे नहीं हो, बताओ। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब घटनाओं में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में, सुख में, दुख में, आने में, जाने में, चलने में, फिरने में, बैठने में, सोने में, समाधि में, कहाँ नहीं हो बताओ। स्थिति क्या हुआ कि हम तो अलग अलग है, वो सब जगह एक है, समान रीति से व्यापक है। जैसे आप हम सब अलग अलग बैठे हैं, क्या प्रकाश अलग अलग है? आपका प्रकाश अलग है, हमारा प्रकाश अलग है, या प्रकाश आपका अलग है, सब हमारा अलग है? क्या हमारे साथ है, आपके साथ नहीं है? क्या आपके हमारे साथ है, उन्हों के साथ नहीं है? क्या किसी के साथ है? ना किसी के साथ है, ना किसी के साथ नहीं है। वो तो है जो का क्यों है, आप आवे तो भी, जावे तो वैसे ही, आप ज्यादा आ जाते हो भी, आप कम आ जाते हो भी, प्रकाश तो सत्य है। तो ये तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला प्रकाश है, परमात्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है, वो तो है जो ही रहते हैं। संसार उत्पन्न और नष्ट होता है, परमात्मा तो है जो कहते रहते, ऐसा कहते हैं सुनते हैं, परंतु ख्याल नहीं करते। ख्याल यही करते हैं कि कहाँ जावे वहां ले जावे, ऐसा साधन करे, यूं करे तो यूं हो जाएगा, यूं करे तो यूं हो जाएगा। तो ये ख्याल करना चाहिए, ये करने से थोड़ी हो जाएगा। वो है सब जगह, अब उसकी तरफ ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है। अभी व्यापक सर्वत्र समान बताया, कम ज्यादा नहीं है कि आपके पास ज्यादा है, इनके पास कम है, उनके पास ऐसा नहीं, समान रीति से सर्वत्र, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु, सब अवस्था, सब घटना, सब परिस्थिति समान रीति से। तो प्रकट ही होते कि प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाए मैं जानता हूं। अब प्रेम से प्रकट हो जाए तो प्रेम हो भगवान में, अर्थात संसार की तरफ आकर्षण न हो तो परमात्मा मिल जाए। अब संसार की तरफ आकर्षण भगवान कैसे मिले? आप आकर्षण है भोगों के, रुपये पैसों के, इस तरफ ललायत होते हो तो भगवान कैसे मिले? गाय होती है ना गऊ, तो गऊ के थनों में वो किरणी होती है, एक जानवर होता है, अब क्या कहते हैं, चीचड़ कहते हैं, किरणी कहते हैं, जानवर छोटा वो चिपक जाता है, मनुष्य भी चिपक जाए किसी में, वो चंचू गाड़ देता है और खून चूसता है, जानते हो ना, चीचड़ कहते हैं, किरणी कहते हैं। अब वो जहां दूध लेते हैं, आप बछड़ा दूध पीता है, आप जहां से दूध लेते हैं वहां वो चिपका हुआ है, वो खून ही पीता, दूध लेते ही नहीं, उसका खून नहीं है वहां, उसके दृष्टि में खून है दूध नहीं है। जैसे वहाँ दूध सब दुनिया दूध लेती है वहाँ खून पीता है, ऐसे सब जगह परमात्मा है और परमात्मा नहीं करे खून पीते। मारवाड़ी क्यों गई पिए रहे तुम, तुम गई पिए मारो दुख देता है, कहते ज्यादा दुख देने वालों कहते हैं क्यों गई पिए तुम मारो, तुम गई पिए संत उपाय क्यों गई पिए। अब जो शौक दुनिया दूध पीते वो लगती है, सब जगह परमात्मा मौजूद फिर दुख पावे कष्ट पावे उठा आपकी दृष्टि उधर है, अरे इसमें परिपूर्ण है वो परमात्मा। एक कहानी आती है एक राजा के, उसको सुपन आ गया, सुपन में किसी ने कहा कि भाई परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहते हैं और किधर देखते हैं और क्या करते हैं और क्या खाते हैं, चार बातें आई, कहाँ रहते हैं किधर देखते हैं और क्या खाते हैं और क्या करते हैं। नींद खुल गई, नींद खुल गई, राजा ने प्रश्न उठ गया मन में, भाई ये तो बात बड़ी बढ़िया कही। तो सब दिन में तो सब सभा बैठ जाती तब राजा जाते थे, उस दिन सबसे पहले ही जा बैठे सिंहासन पर, और जो आता उसको तो बोले भाई परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं और किधर देखते हैं और क्या खाते हैं और क्या करते हैं। चुपचाप बैठ जाए कहते पागल हो गए क्या बात है, राजा जी ऐसे कैसे बोलते, कोई तो दे नहीं सका। तो राजा ने कहा कि देखो भाई हमारे ये चार प्रश्न है इनका उत्तर दे जाओ सबको। तो रात्रि में एक दिन बड़ा समारोह किया, शहर से बाहर बहुत बड़ा मैदान, उस मैदान में सभा करी सब देश के लोग, जो ये विशेष करके साधु और ब्राह्मण, ये ठेकेदार है ना परमात्मा की प्राप्ति के, तो इनको बुलाओ अब इनसे पूछा जाएगा जी, समझे बड़े बड़े अच्छे अच्छे पंडित सब देश का है, सबसे पूछा जी भगवान के ठेकेदार है, बड़ा ही मंच बढ़ाया उसने, ऊपर राजा बैठ गए, बहुत दूर दूर जनता बैठ गई ऊपर बैठे, सब कहे तो बना दो हमारी बात, ध्यान आदमी को खड़ा कर दिया कि तुम सब आदमी को कह दो कुमार माता कहाँ रहते हैं कहीं देखते हैं और क्या करते हैं क्या खाते हैं क्या करते हैं बताओ। सब चुपचाप कहते हैं साधु ब्राह्मण को खबर ली जाएगी, इसका प्रश्न तो ठीक तरह से नहीं तो खबर ली जाएगी, कि तुम ठेकेदार हो बताने वाले हो दुनिया को सबको भरमाते हो पहले बताओ ठीक तरह से। सन्नाटा छा गया, एक दूर बाबा जी लंगोटी पहनने को एक काले कम्बल अपने पास में जो घुमारे नाच रहे हैं, राजा नगरी वो बाबा जी कैसे घूमते हैं, अधूर जाओ देखो बाबा क्या क्या करता है, जाकर पूछो बाबा जी क्या आनंद क्या किस बात की खुशी है क्या दुख किस बात का है, कहते तुम नाचते हो हंसते हो तो रोने क्यों किस लिए, बड़े प्रसिद्ध बाबा है महाराज आपने सुना है क्या हमारे राजा का एक प्रश्न है, कहते परमात्मा कहाँ रहते हैं किधर देखते हैं और क्या खाते हैं क्या करते हैं, चार बात पूछी है तो आप बताओ, कि पूछना मेरे को है कि राजा को, कि राजा को तो राजा है मैं जाऊं, मेरे को पूछना मैं जाऊंगा उनको पूछना तो बताओ, कि महाराज आप कृपा करो राजा है आप अच्छा चलो चले गए। तो चले गए तो वो मंच था ऊंचा और सीढ़ियां लगी थी सीढ़ियों, तो सीढ़ियों चढ़ के चार सीढ़ी नीचे रह गए खड़े रह गए, बोलो क्या पूछते हो, कहते महाराज कहाँ रहते हैं, दही लाओ दही दही दही लाओ, दही कितने लाओ दही लाओ दही दही लो बोलो महाराज ये सब दही लिया, इसमें क्या है इसमें, इसमें दही, अरे इसमें क्या है दही, अरे इसमें दही में क्या है इसमें क्या है, कहते घी है कहाँ गए बताओ कहाँ है घी बताओ कहाँ गए निकल बताओ कि बताओ महाराज मन फल कर निकला है इसमें है कहाँ किस जगह बताओ किस जगह है बताओ किस जगह क्या है किस जगह नहीं है तो सब जगह है तो भगवान घी से कमजोर है ठीक है सब जगह देंगे कई जो भी है तो महाराज किधर देखते हैं दिया लाओ दिया दिया दिया लाओ दिया लाओ दिया लाओ दिया जगह वाला है बोलो किधर देखता है ये किधर देखता है बोल दिया देखे प्रकाश करता है तो ये सब जगह प्रकाश करते हमें यही तो देखता है परमात्मा दीपक से ही कमजोर है वो सब जगह प्रकाश है उसका अच्छा महाराज ठीक बात है तो महाराज वो क्या करता है देखो दो प्रश्नों को उत्तर हमने दिया तुम्हारे दो प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया अब दो प्रश्नों का उत्तर तुम हो उतरे तुम्हारे को तो राजा उठे उठकर एक बड़े दो बड़े आए हाथ पकड़े ऐसे किया तर तर तर तर नीचे चले गए नहीं तो फिर पड़ेगा वो जाओ ऊपर बैठ गया है क्या पूछते हो वो क्या करता है ये करता है रंग छंद बना बादशाह बनाते बादशाह बेकार बनाते ये करता है उस रूप तो करना उसे कहो मैं सुखी दुखी दुखी को सुखी राज्य को नाराज संतान वाले बिना संतान बिना संतान संतान वाला ऋषपुष रोगी रोगी ऋषपुष ये उनका काम है वो धंधा है उनका तुम्हारा ये कृपा किया क्या वो खाता क्या है कि ये बैठे हो साधु रूपये सब इसके अभिमान था हमने ये बतावा बताओ सबके अभिमान को खा गया सब चुपचाप बैठे खुराक है उनके अभिमान किसी का अभिमान नहीं रहते थे वो खा जाता सबके अभिमान खा जाता ये खुराक है उनके समझे उधर भी चलते तो परमात्मा कहाँ रहते थे सब जगह रहते हैं सब जगह उनका ज्ञान है और सब जगह पर खाते जाए अभिमान को और करते क्या उधर उधर संसार में हो रहे उधर उधर ऐसा करते है परमात्मा तो परमात्मा ऐसे है संतोष हो गया तो सब जगह परमात्मा है ये बात सुनते हैं परंतु सज्जनों ध्यान देने वाला कब है सब जगह है तो यहाँ है कि नहीं बताओ अगर यहाँ नहीं है तो सब जगह कैसे कह सकते हो कहाँ किसमें है तो कह सकते हो किसी इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं कहाँ नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है कहाँ नहीं है कहीं हो किसमें हो किसी न हो तो कहें जिसमें भी है उसमें भी सब में है वर्तमान में भी है भूतकाल में भी है भूतकाल में भी है अच्छे में भी है गंदे में भी है बुरे में भी है भय में भी है हरि के अवस्थाओं में है वो सब जगह परिपूर्ण है क्योंकि उसके अंतर्गत सब संसार है तो वो किस में नहीं है वो सब में परिपूर्ण है क्या कहते हैं सब में परमात्मा है सबके परमात्मा है सब में है सब ईश्वर कहते रहते हैं मानते नहीं बताते रहते हैं मानते नहीं सुनाते रहते हैं मानते नहीं सुनते रहते हैं मानते नहीं ये गलती तो मानने की है उसी कमी थोड़ी है परमात्मा की कमी है कि मानने की कमी है अब कहते परमात्मा नहीं मिलते साहब मान परमा उलाने परमात्मा कहते मानते तो आप नहीं सब संत कहते हैं महात्मा कहते वेद पुराण ऋषि महर्षि को कहते परिपूर्ण है तो वो सदा ही परिपूर्ण है वो कभी ऐसा नहीं कहीं भी उसका अभाव हो ही नहीं सकता किसी जगह अभाव हो जाएगा तो फिर अभाव रहेगा उसका इस बात से किसी जगह अभाव उसका है ही नहीं समझ के भाव है तो वायु व्यापक सर्वत्र समाना ये सुन तो लिया परंतु ये मानते बोलते समान है तो एक तीखी सुई ऐसे नोक उसकी इतनी जगह भी खाली है क्या परमात्मा से तीखी तीखी सुई लेकर ये वो दे जाए, वो नौक टेके इतने भी खा लिए, तो सोचिए है परमात्मा। अब परमात्मा को न देख करके आप उनको संति को देखते हो, जो बहने में लाली विषय लाली लखेरी को मेहंदी होती है, मेहंदी को पीस करके और छान करके और बनाए चूर्ण, उसमें क्या इसमें लाली है और नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी जा दे करके और यहाँ लगा दो रात्रि में सुख जाओ तो लाल हरी हरी पत्ती में लाली है कि कहाँ है, अब कहाँ क्या है, जहाँ है वो आप लगा दो रात्रि में कर दे लो, सुबह देखो तब लाल कर सब तो उसमें है तो भी वह नहीं मिले होगा, अरे दूर नहीं है कितना ही ऐसे करो नहीं मिलती, जो मैं देखे बात में लाली लखेरे को ऐसे भगवान सब जगह है। अब जिनको पता है ए माइया है ना बच्चिया ने बड़े उत्साह से खुश है, हरी हरी पत्ती है उसमें लगा कर रखे में लाल दिखे हरी दिखे हो जाए लाल, ऐसे संसार दिखे तो ऐसे बीच में लाल छोटे सब जगह कोई गुण है जो बात है, तो जैसे खून पीता है दूध पिए वहां पर ऐसे संत महाराज जिस आनंद को पिए वो नहीं पिए लोग है वहां तो वहां परमात्मा ही है, परमात्मा परमात्मा दृष्टि नहीं, परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि हो तो सब जगह ही है देखे, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह दिखता है मेरे को दिखता, जो मां अरे सर्वंच अनंत ब्रह्मांड मेरे अंतर्गत देखता, सब संसार में परिपूर्ण है और सब संसार उसके अंतर्गत है, परमात्मा सब में होता है सबके अंतर्गत नहीं है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह है, तो सब में परिपूर्ण है और संसार उसके अंतर्गत है, संसार तो प्रकृति के अंतर्गत है, प्रकृति में सब जगह प्रकृति नहीं है, प्रकृति में सब जगह संसार नहीं है, परमात्मा सब जगह है, घटने वाले शक्ति से स्निग्ध वृत्ति वर्तते, गढ़ा बने की शक्ति सब मिट्टी में नहीं होती, ये नदी का बारू है इसे घड़ा बन जाएगा, मिट्टी जो है मतलब वो चिकनी मिट्टी होता है ना उसे घड़ा बनता, तो ऐसे परमात्मा परमात्मा प्रकृति, प्रकृति में भी स्निग्ध वृत्ति जैसे चिकनी मिट्टी होती है उसमें घड़ा बनता है, ऐसे प्रकृति में थोड़े आयुष में सृष्टि बनती है, तो प्रकृति परमात्मा परमात्मा प्रकृति से बनती है, अपार असीम अनंत है, तो वो सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी उस प्रकृति के उसके ग्राहक न होने से वह नहीं बनते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शंकर कहते हैं प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना मैं जानता हूँ मैं, मेरे को पता है ये विद्या जानते नहीं है, आज अनंत जन अनंत के सारे कार्य जिसको जय जो जीवन नहचा धर वही कहे प्रकट हो, जहां भी निश्चय रहते वही प्रकट हो जाते, प्रहलाद को पूछा बाप ने कि तुम्हारा कहाँ है, तो वो कहते पिताजी कहाँ नहीं है, आप है वे में खड़ग में तलवार निकाल दी तो काटू आप भी है बता नहीं तो मार देता हूँ तुम्हारे को, तो सब जगह है आप मैं खड़ग में खम्भ में है, हाँ तलवार में अभी काट देता हूँ, तब कड़े तेरा प्रभाव कर जाएगा, तुम बाई तुम्हारा भर निकल गया पकड़ करके इस चीज गया। अब सम्मान उसका था बरदान के पशु से मरो नहीं, मनुष्य से मरो नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि से मरो नहीं, ऊपर मरो नहीं, नीचे मरो नहीं, गीले से मरो नहीं, सूखे से मरो नहीं, दिन में मरो नहीं, रात में मरो नहीं, भीतर मरो नहीं, बाहर भीतर मरो नहीं। इतना विचार इकट्ठा करिया बस मौत तब होगी नहीं। तो दरवाजे के भीतर गया है बाहर है कि भीतर बताओ, गुदम रहेंगे ऊपर है नीचे कहाँ है, नखो से आला है सूखा है क्या बताओ। उसको ऐसे विचित्र बनाते मैं खोज खोज करके बरदान ले लिया, सब नहीं निकली बात। तो वो है तो सब जगह खंभे में नहीं होता तो कैसे निकलता। सत्यम विधातुम निर्भित्य भाषितम, दास ने कह दिया खंभे में है तो खंभे में निकले, तो खंभे में निकल आए। खंभा तो जाएंगे अपराधी प्रहलादी कमी है, खंभा की कमी थोड़ी है, खंभा छोटा नहीं पढ़ा नहीं सब है। प्रेम तो प्रकट हो गए, प्रेम होता प्रकट हो जाते हैं, कैसी विलक्षण बात है। तो परमात्मा सब जगह है, वो सबके लिए है, ऐसे नहीं कि बैना गई तो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए बैना गई नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए है, सबके सबके खुद के हैं, आपके हमारे जो कहो कहे। एक माँ के 10 बेटा हो, 10 बेटा माँ को कहते मेरी माँ है, तो माँ 10वां हिस्सा होगा, इतना शक्ति वो 13 होगा भाई, ये माँ है तो सेवार होगी, माँ सेवार होगी पूरी, माँ पूरी 10 की 50 हो तो क्या हुआ, सबके पूरी की पूरी बात, ऐसे पूरे के पूरे भगवान हमारे हैं, भगवान की पाती नहीं होगी। कभी तुम्हारी सेवा आगे भगवान आदमी जाते हैं तो सेवा होगा, आज कह रहे आदमी घर में खाएंगे क्या, आकर में कुत्ता मूत गया तो भगवान खाएंगे क्या। दो ब्राह्मण थे तो भगवान शंकर की पूजा करते, एक पहाड़ के ऊपर बैठ गए, नीचे बैठ गया, जब करने लगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भगवान प्रकट हो गए। उसे पूछा गया क्या चाहता है, कि मैं दाल भात, बस दाल भात, बस और नहीं दाल भात, ठीक है। निश्चित है उसके पास, तुम क्या चाहता है, कि महाराज आप पहले उठ वहां गए हो या आए हो, मैं पहले तो वहां जाकर आया हूँ। उसने क्या मांगा, कि दाल भात, तो महाराज मेरा भाग्य ऐसा है आपको कोई दोष नहीं है, पहले आते तो मैं दाल भात मांग लेता, अब दाल भात उसे मांगने पर क्या मांगू, आपका दोष नहीं, आप आता यही तो मांगना था मेरे को, अब दाल भात तुमसे मांग लिया, दाल भात तुम नहीं सकता, वो तो उसे मांग लिया, अब मैं क्या मांगूंगा यार, आपका कोई दोष नहीं मेरा दोष। इस तरह से भगवान उनको मिल गए, दाल भात तो आपको मिल गया, तो हमारे कैसे मिलेगा, दाल भात पहले ऐसी बात हो रही है, तो सब जगह है, सबके है, सबके लिए है, सबके निजी है, सब बालकों की माँ है, कि नहीं माँ एक की माँ है, इतना माँ का छोड़ा करो, माँ हमारी सेवा, इतनी माँ हमारी, इतनी माँ तुम्हारी, ऐसा होता है। ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक जंतु, एक एक देवता, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, वृक्ष, लता, तृण, गुल्म, पहाड़, पर्वत, जल, रेता, सब में है। तो सज्जनों सब जगह है, भगवान की कहते हैं सुगुणता, आप सुगुणता है, राम राम राम राम राम राम राम राम, ऊपर नीचे बाहर भीतर, बाहर अंतर से भूता नाम प्राणी, बाहर अंतर से भूता नाम, अचरम चरम चर असर, बाहर भीतर ऊपर नीचे चार असर, दूर स्तम दूर स्तम चाहती, दूर से दूर नजीक तक नजीक, विद्यात्मा है। तो राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम लेते रहो, मस्त हो जाओ, है मान लो, जहां आपकी मान दादी हुई भगवान प्रकट हो जाएंगे, जो नहीं है संसार उसको देखोगे तो है कैसे दिखेगा, और है को देखो तो नहीं कैसे दिखेगा, नहीं नहीं दिखेगा, है ही दिखेगा, और नहीं कोई है मान लिया तो नहीं है वही है दिखेगा। वो ये संसार जीता इतने पानी पीते है, आज से 100 वर्ष थे ये पुतला अलग अलग 100 वर्ष पहले थे, जब 100 वर्ष के बाद रहेंगे तो नहीं है उसको तो है मान लिया, अब है उसको नहीं मान लिया तो गलती तो आपने की। परमात्मा है 1000 वर्ष के बाद परमात्मा नहीं रहेगा क्या, तो संसार रहेगा ये सब पर मकान यहाँ कहते कूड़ा कचरा पड़ता है सब जैसा हो गया कितना प्रकाशित होता है, तो ये क्या है, ये भगवान का काम उथल पुथल करते रहते वो है सब जगह सबका है सबका पूरा हक लगता है, जैसे माँ पर पूरा हक लगता है अधिकार से रहने वाले परमात्मा उनका अंश है जीव, तो उसके अंश है तो परमात्मा रह रहे हैं, कोई टुकड़ा हो तो उस टुकड़े में चीज है वो जिसका टुकड़ा उसमें है, तो भगवान सब में है। सज्जनों ऊपर जो सुख देखते हो इससे जीवन होने वाली से सुख देखते हो तो उसमें फंस जाते हो, इस बार परमात्मा जो कहा अटक गई आई, अब उससे सुख लेने लग गए भगवान मैं तो हूँ किडनी की तरह यही सुख लेने लग गए, अरे यहाँ तो मैं हूँ ना हम तो इसी सुख लेंगे, भाई बहन से बहन, भाई से पति, पुत्र से पति, पुत्र माँ बाप से, पत्नी से पति, पति से पत्नी, लेते हैं तो सुख लेंगे, अब भगवान कैसे मिले तुम खून चूसते हो अब दुख कैसे मिले, तो अड़चन तो ये रह रही है ये वो कैसे मिले, अरे वो मिले हुए है कभी किसी से अलग हुए नहीं। हम एक बात कहते हैं ध्यान देना, सर्व समर्थ परमात्मा है पर तो हमारे से अलग हो जाए ये परमात्मा में सामर्थ्य नहीं है, ये ताकत नहीं है उसमें, है ताकत सर्व समर्थ परमात्मा में हमारे से अलग होने की ताकत नहीं है, कैसे अलग होगा कैसे होगा रे बताओ, हमारे से अलग कैसे हो जाएगा, पृथ्वी पर रहने वाले शरीरों से पृथ्वी अलग कैसे हो जाएगी, ये पृथ्वी से पड़े हुए हैं पुत्र से, तातीत किंचित दमित दैतेत किंचित ममेत किंचित नमेत किंचित भूतल विषय बहुधा लगते था, ये पुतले पड़े हुए हैं मिट्टी के लोने, सब में प्रमुख मिट्टी है, मिट्टी लोने लो क्या बताओ मिट्टी लोने मिट्टी किसको, अरे मिट्टी है ही, अब ध्यान दो बताओ परमात्मा ये संसार है क्या, नहीं था और नहीं रहेगा और अभी भी नहीं नहीं हो रहा है, उत्पन्न से पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहेगा और जीते समय भी निरंतर नहीं में जा रहा है, जितनी उम्र आ गई है उतना आपका शरीर नहीं में चला गया ना, 100 वर्ष की उम्र आपकी हो आप 50 वर्ष के हो गए तो अब 100 वर्ष बाकी है क्या, तो 50 में नहीं चले गए, आकर मैं बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी किसी की भी उम्र है उतनी नहीं में जा रही है, पहले नहीं था पीछे नहीं है अभी भी नहीं में जा रहा है, तो नहीं रहा ये है, वो है परमात्मा, वो इस नहीं को है दिखा रहा, नहीं को भी है दिखा रहा है, इतना है आप बूंदी के लड्डू बनाए, बूंदी कहते हैं मुक्ति कहते हैं, चलो का आटा चलो का चले होते हैं ये फीका धान है, गेहूं में भी मिठास है, बात करने जो में चला मिठास नहीं है, बेसन होता तो फीके पीलो मिठास, उसी के महाराज चने गले गए घी में गले घी में सड़ी में डाल दिया चने में मीठे हो गए, ये तो बहुत मीठा है मीठा है, वो मीठा है अगर मीठा आपको लगे तो थेदार मुंह में रख करके चूसो बिल्कुल फीका है। अरे मीठा दिखता है फीका है, सफा फीका देख लेना आप। मीठा तो चीनी से आया है, उसमें खुद भी मिसाल नहीं। ऐसे नहीं का नहीं, नहीं से पैदा हुए, नहीं में जा रहे, नहीं होने वाला, ये तो नहीं है, उसको है मान लिया। अरे इसका मीठा है, इसका नहीं है, ये मिठास परमात्मा का है, इसमें है पना परमात्मा का है। क्या शरीरों का है? शरीरों का है पना है क्या? नहीं था पहले, अब नहीं बो रहा है, अंत में नहीं रहेगा, तो संसार तो नहीं है। अरे परमात्मा तो है, ज्यों का क्यों रहेगा? सब संसार नष्ट हो जाते, परमात्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बदल कितने ही आ जाए, वर्षा कितनी हो जाए, आकाश है ज्यों का क्यों रहेगा? ऐसा नहीं है वर्षा होगी तो आकाश गीला हो गया है, अब आकाश गीला हो जाएगा, गीला जिस समय और आकाश जल जाएगा भाई, ये आकाश जल जाएगा, समझा? आकाश न कीड़ा होता है, अच्छे दिन अगले दिन अकेले दिन अशोषी आकाश काट देंगे, तलवार से आकाश काट देगा, काट दोगे तलवार घुमा। ऐसे जितने विकार होते हैं जो संसार में हो रहे हैं, और संसार वो निर्विकार है जो का जो परिपूर्ण है। अगर आप कृपा करके कृपानाथ मान लो कि परमात्मा है, उस है करते करते जिस समय संसार नहीं अनुभव हुआ, परमात्मा है का अनुभव हो जाएगा। अरे नहीं कोई आप है पकड़ोगे, है नहीं सका जाएगी, क्योंकि आपकी दृष्टि तो नहीं के ऊपर लगी हुई है, उसमें है उतर कैसे दिखेगा? ये बने होते व्यापार करते हैं, काठ खरीदते हैं, पत्थर खरीदते हैं, कोला खरीदते हैं, रुपया देते हैं उसमें, इस भाव है इस भाव जाएगा कितने इतने हो जाएगा। एक लड़का गया माँ के पास, कहे माँ गुड़ दे दे मेरे को मीठा मीठा गुड़। गुड़ का नाम शिशुप्रिय है, शिशुप्रिय बच्चों को प्यार रहता है गुड़, गुड़ दे मारे गुड़ दे दिया तो वो तो बेटा नहीं है, तो जाओ बढ़िया के गांव में बढ़िया की दुकान होती गांव में, तो खेत से ग्वार आया हुआ था, ग्वार गाय खाती है ना, क्या कहते हैं ग्वार कहते हैं ग्वार, ग्वार तो वो पड़ा थे, तो ये ले जा बढ़िया को देते और गुड़ लिया, बढ़िया ग्वार ग्वार में गुड़ दे देता कहा ले गया गुड़ ले जाए शेर जी गुड़ दो, उसे तोल दिया, तोल कर ले लिया और गुड़ दे दिया। गुड़ खा गए बढ़िया, बड़ा मूर्ख पशु खाते हैं वो चीज में गुड़ मिल गया, हो बड़ा मूर्ख, वो मूर्ख बढ़िया, वो पैसा देखता है ना, गुड़ देखता है ना ग्वार देखता है, ग्वार में इतने पैसे आए, गुड़ में इतने पैसे लगे, उसे दफा कमाया, गुड़ तो ज्यादा ले लिया, ग्वार तो ज्यादा ले लिया, गुड़ कम दे लिया, तो वो तो रुपया देखता है, वो गुड़ ही देखता है, ग्वार में गुड़ दे दिया, पशु खाने वाले जिसमें गुड़ में इतना मीठा गुड़ दे दिया, बड़ा है समझता नहीं, समझता नहीं है क्या? मैं समझ रहे गुड़ में जितना दम लगा था उससे गुड़ में दाम ज्यादा ले लिया, जितना ग्वार का दाम लगा उनसे कम दिया, दोनों में मुनाफा लिया है, गुड़ में भी मुनाफा ग्वार में भी मुनाफा, ठीक है ना? समझे गुड़ कहते ये समझते गुड़ है, गुड़ सब में मीठा मीठा भरा हुआ आनंद आनंद, भगवान के भक्त हूँ उसे मस्त रहते हैं, मेरा उसके पास कुछ नहीं है, खाने की रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, मकान नहीं, छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, अंटी में दाम नहीं, पर मस्त रहते किस्मत, बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े राजा महाराजा जा करके वह शांति प्राप्त करते हैं, और बाबा जी जाते तो वो सब जगह है, आप उन वैभव में चीज दे रहते हो, दुर्योधन ने वैभव लिया, सेना ली, अर्जुन ने भगवान को ले लिए कि महाराज मैं टोली भी आ जाए क्या करूंगा, ज्यादा से हमारे तो पीछे जहाँ आप रहे वहाँ व्यापक रहे हुए परमात्मा में सब बहुत हो जाती है। बड़े बड़े संत भगवान में मस्त रहते हैं, उसे किसी बात की कमी नहीं रहती। भाग्य बदल जाता है महाराज, अवस्था बदल जाती है। भगवान में लग जाते हैं उसके अभाव का अभाव हो जाता है। दुनिया के अभाव ही अभाव रहता है। रुपया भी कम है, आदमी कम है, मान भी कम है, आदर भी हमारा कम है, प्रशंसा भी कम है, कम ही कम रहती है। ऐसे हमारी कमी है ही नहीं, कमी हुई नहीं, कमी थी नहीं, कमी हो गई नहीं, कमी कभी हो सकते नहीं। पूर्ण पूर्ण पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण मधु चले पूर्ण से पूर्ण मदा या पूर्ण मेवाशिष्य पूर्ण पूर्ण मदम कमी है नहीं। परमात्मा कमी कैसे हो सकती, कमी हो तो परमात्मा कैसे हो सकते हैं। सब में पहलू सब में सब में है, ये तो बदलता रहता है। अरे वो है जो न तो रहता है, हरी व्यापक सर्वत्र सफाना। अब जब करते हो आप है मानो सन्मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र का ध्यान बहुत सुगम है। सत्ता मात्र है, इसको ध्यान करो। कोई ध्यान करना चाहे तो ये ध्यान करो कि परमात्मा सब में है, सब समय में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में है। ऐसे मस्त जगह है। फूर्णाम किस फूर्णाम परमात्मा है, संसार याद आया इसमें परमात्मा है, दृष्टि पड़ी पत्थर गई और इसमें परमात्मा है, कुत्ता है और इसमें परमात्मा है, गाय देगी परमात्मा है, सब में परमात्मा। खंगायु अग्नि सलिलम महेश ज्योति श्रीकृष्ण सत्वादि श्रोत्रमादिम सर्वद्रष्टा हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रमेदजन्य खंगायुमग्निम सलिलम महेश ज्योतिषि सत्व पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, सरित समुद्र शरीर है, समुद्र है, जल है, पृथ्वी है, पर्वत है, सब हरे शरीरम हरे शरीरम हरे नमः परमात्मने नमः। यत किंच भूतम परमेदन्य सब में परमात्मा है, नमस्कार करे। भागवत ने उपाय बताया है, दिस इज योर स्वयमानुष्ठान और विषम दृशम गिरंत देह के प्रमे दंडवत भूमा आशाल गोखरम। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो और कोई आपकी इच्छा नहीं हो और कुछ भी, क्यों तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा तो उपाय बताया है। स्वयं आप है तो क्या करो, जो दिखे दंडवत करो उसमें, भगवान आ गए भगवान आ गए। ये ऊपर का तो ठहरेगा नहीं, ये तो मर रहा है, निरंतर मर रहा है और परमात्मा निरंतर रह रहे हैं, वो है जो तो रह रहे हैं, निरंतर संसार बदल रहा है, परमात्मा निरंतर है जी रहते, बदलने कभी नहीं, ये बदले बिना रहता कभी नहीं, वो बदलता कभी नहीं। मैंने शत्रु अब निश्चिंतम यह पश्चिमी सब पश्चिमी ये नष्ट होने वाले अविनाश को तो लंबा पर भी आश्व चांदाल कुत्ता चांदाल गधा और गाय इनको देख नमस्कार करो, कुत्ते को नमस्कार, गधे को नमस्कार, गाय को नमस्कार, नमस्कार करो कृष्ण पर्वत। ये गाय कुत्ता गधा तो बदलता है, परमात्मा तो है जो भी तुम्हें तो बदलने वालों को नहीं, न बदलने वालों को नमस्कार करो। आश्व चांदाल गोखरम परमे दंड भूमो पृथ्वी पर लंबा दंडे की तरह परमे नमस्कार करो। एक नाथ जी महाराज यहाँ दंडवत स्वामी रहते थे, दंडवत स्वामी वो दंडवत करते बस देखे जो दंडवत भगवान वाह महाराज क्या रूप धारण किया, कुत्ते करे वाह वाह वाह क्या बड़ा रूप धारण किया, पत्थर है सुपचाप बैठे वाह वाह वाह वाह, वृक्ष देखो कैसे करे वाह महाराज, धरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख अलख धरे अवतार चौरासी अलख, चौरासी लाख अवतार धारण किया, छोटे बड़े कैसे कैसे ऐसे आप हो तो सब में दंडवत भोग प्रत्येक नमस्कार करे, सब सबके परमात्मा नमस्कार करे। तो एक गदा पड़ा था मरा हुआ, कहते बाबा जी हाँ नमस्कार करो, लोगों ने कह दिया नमस्कार किया, गदा उसे भाग गया। अब भगवान थोड़े मरता है, मरता तो गदा मरता है, भगवान तो मरते नहीं। लोगों ने एक नाथ जी से कहा महाराज, एक नाथ जी महाराज ने शिक्षा में था, वो बुलाया उसको सर यहां से सिद्ध ही करता है, परवा तो नहीं देता सिद्ध ही करता है, नहीं बना जल्द से जाओ यहां से। अब सिद्ध ही करके मरा हुआ को तो जी गया, ऐसा करता है। अब वो क्या करते भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है। तो विशेष मेहमान स्वामी जो आपने दिल्ली की मशवरी करे उनकी तरफ देखो मत, और दृष्टि कौन देखेगा कौन देखे क्या कहेगा वो दृष्टि मत देखो। शर्म आती है भाई, जैसे मनुष्य कहते नमस्कार के तो शर्म आती, शर्म छोड़ो। विस्तृत स्वयं विषम ब्रीडांस देह की नशा भी छोड़ो, लंबे पर निर्दोष करो। तो डंडो तुम गदे के थोड़े, गदे में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, गाय में भगवान है, गदे में भगवान है, काठ में भगवान है, मनुष्य में भगवान है, पशु वृक्ष में भगवान है, पहाड़ में भगवान है, नदी में भगवान है, तो शरीर समुद्र ये भगवान का शरीर है, शरीर भगवान है, भगवान का ही शरीर है। विराट रूप है भगवान, विराट रूप से प्रकट हुए, सीधी बात है। उसी को हम चाहते हैं, हम तो भाई भगवान को चाहते हैं और को नहीं, तो भगवान मिल जाएंगे। तो सब जगह है, सब जगह देखते हैं, सब जगह रहते हैं, परिपूर्ण, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे बताया ना आई प्रकाश, आप आओ तो जाओ तो ना हो तो है जो रहता है, ऐसे परमात्मा सब जगह स्वतः परिपूर्ण हो रहे हैं। कैसी बोझ की बात है। शास्त्र कहता है, वेद कहते, पुराण कहते, संत महात्मा कहते, संतों की बाणी माता जगह जगह ये परमात्मा सब जगह है, वही परमात्मा है। लोग कहते हैं संसार परमात्मा नहीं है, संत कहते परमात्मा ही है, संसार है कहाँ, संसार तो मिट रहा है, निरंतर है कहाँ, है तो परमात्मा ही, संसार तो मिट रहा है। जितनी उम्र आएगी तो मिट जाएगी नहीं, प्रतिक्षण मिट रहा है, तो है कहाँ, संसार है नहीं, है परमात्मा दिखता है संसार में, संसार देखते संसार में है परमात्मा दिखते, संसार है नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, नहीं हो जा रहा है, ये तो नहीं है, है संसार परमात्मा, और देखते हो संसार में ये है रहा, ये है, ये नहीं भाई, ये परमात्मा है। कैसी बोझ की बात है। तो बाहर भीतर ऊपर पीछे सो दिशाओं में सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। आप बैठ जाओ और भगवान ने ना हुआ जब बोलो मस्त हो जाओ, चारों तरफ परमात्मा है, बाहर परमात्मा है, भीतर परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा पर। बर्फ का घड़ा बढ़ाकर पानी से भरकर समुद्र फेंक दो तो घड़े के बाहर क्या है जल है, भीतर क्या है जल है, घड़ा क्या है जल है, ऐसे सब शरीर है, वो क्या है परमात्मा है, भीतर क्या है परमात्मा है, बाहर क्या है परमात्मा है, पानी क्या है परमात्मा है, परमात्मा है परमात्मा, अंतपूर्ण पूर्ण पूर्ण कुंभ युवा नवे, अंत शून्य भरे शून्य शून्य कुंभ युवा भरे, ऐसे परमात्मा है। आप इस बात को लोगो, जिस दिन संसार है नहीं दिखा था पट भगवान प्रकट हो जाएंगे, उसे आज संसार है ये बात हो गई, तो है परमात्मा। यही कोई बात नहीं, ये बात इतनी है, किसी बहन ने कहा, किसी बहन ने लिखा है कि मैं गीता का पाठ करती हूँ तो घर वाले कोई काम बताए तो मैं उठ जाती हूँ तो पाप लगता है क्या, बीच में उठ जाती हूँ। तो आपने नियम लिया है कि मैं पाठ करती हूँ उठूंगी नहीं बोलूंगी नहीं, तो नियम भंग होता है। आप नियम लिया तो कोई दोष नहीं लगता, आपने नियम लिया है तो नियम भंग का दोष लगेगा, मैं पाठ करूं तो बोलूंगी नहीं उठूंगी तो नियम भंग होता है। हमारा तो पाठ कर रहा है, कोई कहते बात कर देंगे, चाहे कर दे पाठ कर दे, फिर करते हैं पे लग गए, कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं लगता इसको। नारायण नारायण नारायण, इतनी सुगम बात है। मूल में बात क्या होती थी कि संसार तो एक क्षण भी टिकता नहीं और परमात्मा किसी क्षण भी मिटता नहीं। तो संसार की प्राप्ति हर समय हरे को नहीं होती और परमात्मा से होती, सबको सुधे होती है। वो संसार का तरीका नहीं है, संसार का तरीका तो बाहर इंद्रिया अंतर्गत जानना है और उसे अपने जानना भीतर से है। वो मान कर देखो, दिखने लग गया। क्या कहते हैं महाराज, परमात्मा के दर्शन का क्या उपाय? दर्शन मैं कहते मान लो, जैसे मैंने कहा वैसे मान लो और उसका चिंतन करते करते शरीर और संसार को भूल जाओ, प्रकट हो जाएंगे। और शरीर संसार को पक्के रखो याद, तो रटन लग जाता, झूठा मानता हो जाए सच्ची। वो तो बताया मैंने, उसका केवल उसी के ग्राहक हम तो उस परमात्मा को चाहते हैं और उसी का जतन करते करते शरीर और संसार ये जहाँ भूल एक जहाँ परमात्मा प्रकट हुए और शरीर संसार में याद रखा तो भगवान अप्रकट हो गए। नाशवाद को सत्ता दी तो अविनाशी कैसे दिखेगा? अविनाशी को देखना हो नाशवाद को सत्ता मत दो, नाशवाद को महत्व मत दो, नाशवाद को है मत मानो। तो नाशवान है ये तो आप जानते ही हो, पहले नहीं था अर्थ से नहीं रहेगा, अभी मैं नहीं में जा रहा है, नहीं में जा रहा उस नहीं को है मानते हो, यही पर्दा है। परमात्मा की प्राप्ति में यही पर्दा है, नहीं वो है मानना, नहीं वो नहीं मानो कुछ है नहीं। सब जगह परमात्मा है, मस्त हो जाओ, मस्त आनंद हो जाएगा, मौज बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। चाखा चाहे प्रेम से, रखा चाहे मान, एक ज्ञान विश दो खड़ग, देखा सुना कान। मान अधिकार भू सगे हित चाहते हो और प्रेम से मिलना चाहते हो। चाखा चाहे प्रेम से, रखा चाहे मान, अगर हमारा हो जाए तो एक ज्ञान विश दो खड़ग, देखा सुना दो खड़ग, एक ज्ञान में रहेंगे नाश मांग भी जमे ऐसी विरोधी हम दोनों। अंधकार के उस प्रकाश को मिला लो, आप मिला लो। कोई बड़ा भारी वैज्ञानिक भी आ जाए उसको कह दिया जाए इसमें प्रकाश में थोड़ा अंधेरा मिला दो, अंधेरा जैसे दूध में पानी मिला दे, पानी में दूध मिला दे, ऐसे इसमें थोड़ा अंधेरा मिला दो थोड़ा सा अंधेरा इसमें थोड़ा मिला दे। फिर अंदर में थोड़ा प्रकाश मिला दो, तो अंदर है तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश है तो अंदर नहीं है, संसार है तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो संसार नहीं है। अब दोनों ही मिलाना चाहते हो तो दोनों कैसे मिलेगा बताओ? अंदर का प्रकाश मिला दो, थोड़ा अंदर थोड़ा प्रकाश दोनों को, थोड़ा सा तो सूरज का प्रकाश दिया, थोड़ी अमावस्या दिया, अमावस्या की रात्रि को और सूरज को ब्याह दो, सूर्य अमावस्या के साथ ब्याह हो गया। एक बच्चों की कहानी आती है, कहानी आती है, ये अंधेरा ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये सूरज मेरे को तंग करता है, टिकने नहीं देता, अब इस तरफ आ गया तो उधर चला गया तो इधर आ गया, वो तो इधर जाता है तो इधर जाता है, मेरे को टिकने नहीं देता है, इतना तंग करता है। सूरज को बुलाया, कभी तुम अंधेरे को तंग क्यों करता है बेचारे को? महाराज उम्र में देखा ही नहीं कभी मैं, आपको तो बैठ करता है, आपको तो बैठ क्यों करता है? बैठ तो तुम देखो, तब तो मैंने देखा ही नहीं, मैं तो जान लेता प्रकाश बुरा देखता है, अंधार मिल जाएगा ये दशा में तो अंधे अंधे होती हुई तो प्रकाश कैसे दीजिए? अरे प्रकाश दी तो अंधेरा नहीं दीजिएगा, परमात्मा प्रकाश रूप है, संसार अंधेरा रूप है, विश्वास इस प्रकाश में देखो परमात्मा मिल जाएगा। देखो हम अंग्रेजी पढ़ना चाहें तो आप बड़े बड़े अध्यापक पढ़ाने वाले आप में प्रधानाध्यापक हेडमास्टर भी होंगे, वो मेरे को पढ़ाने लगे। मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ना है, आप पढ़ा दो। हाँ हम पढ़ा देंगे। देखो भाई हम पढ़े लिखे आदमी है, आप पढ़ा दो। हाँ हम पढ़ा देंगे। नाम नहीं कर दिया, एक डंडा लगा दिया। बोलो ये देखो आप मेरे से बोलो तो ठीक से बोलो। ये पहला अक्षर कैसे हुआ? आप स्वर को स्वर बनाते हो, व्यंजन पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? ये कैसे होता? आ सातों होता। ये पहला अक्षर कैसे हुआ? कि बाबा आप पढ़ते हो चाहते हो, समझाओ मैं। आप में कोई है समझाने वाला? एक फिर तीन का अंक लिख दिया, डंडा ले गया बी। अरे दो अक्षर नहीं दी की मात्रा में बी। हम याद ऐसे मूर्ख नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, जानते हो नहीं? हम जान रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आप है ताकत पढ़ा दोगे? अगर पढ़ना हो तो एक आंसर, एक बी के बी के सी के सी। हाँ हाँ मिला तो पढ़ जाओगे। अरे अपनी बुद्धि लगाओ तो नहीं पढ़ सकते। ऐसे आप बुद्धि लगाओ तो परमात्मा नहीं जान सकते। जानने वाले कह दे हाँ मैं हाँ मिलाओ दिख जाएगा, पढ़ जाओगे आप। ये बात है सीधी आधी बात। मेरी व्यापक सर्वोत्तर समान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे हुआ बताओ। दो घंटे बीस मिनट ये हो गया, ये कैसे हो गया? अरे कैसे गया? ये है कि मैं समझा समझा तो समझाओ कैसे तुम मान लो भाई तो पढ़ जाएंगे। नहीं हम भी बी एल एम ए हो सकते हैं, परंतु कम से कम ये तो मान तो है। कहना कहना तो मान तो हो नहीं। पढ़ा दो सर मेरे, कैसे पढ़ा दे? कैसे मन पड़ जाएंगे? हाँ मैं यहाँ करते अंधा हो जाए अंधा, कि क्या अक्षर होते हैं, क्या वर्णमाला होती है, क्या संस्कृत होती है, क्या हिंदी होती है, क्या होता है? नहीं एक हाँ एक बी बी सी डी डी तो पढ़ जाएंगे कि नहीं? मैं अट जाएंगे तो पढ़ा दोगे? ऐसे भगवान कैसे बताओ हमें? और कैसे है कैसे अब कैसे बताओ है? कैसे बताओ है ईश्वर? ये जितने भाई बहन बैठे हैं इसमें कोई भी कह दे कि मेरी माँ तो बांझ है, मेरी माँ का तो कोई संतान हुआ ही नहीं, बन गया है मेरी माँ। तू होश बेहोश बोलता है। अरे बांझ तू कहाँ से आया? तू आए माँ बांझ से? ऐसे परमात्मा है बांझ उसने? अरे इतना संतान आया तो भगवान बांझ है ही नहीं भगवान में, तो कहाँ से आए इतने ये? कि मेरे माँ है ही नहीं, मेरे बाप है ही नहीं, तो मर गया होगा। तुम कहाँ से आए? तो बाप मर गया, भगवान मर गया होगा, हम आए उसे। भगवान आप सबके माता पिता, तुम्हें माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये भगवान है, वो भगवान सबके माँ बाप है, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी सब भगवान। धन संपत्ति वैभव विद्या हमारे तो प्रभु है। मस्त हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अब जो संसारिक चीजें नहीं मिलती है वो चीजें आपके पास आने के लिए लालायत हो जाएगी। आप चाहोगे नहीं चीजें आएंगी। छाया है ना, छाया सूरज को इधर रखे छाया के पीछे दौड़ो, छाया पकड़ में आओगे जोर से कूद जाओ तो भी वापस चल जाएगी आओगे से। और सूर्य तरफ से पीछे दौड़ी से भी आवेगा छाया पीछे रहेगी नहीं, अरे पकड़ो तो पकड़ में आवेगी नहीं, ऐसे संसारिक माया पकड़ में आवेगी नहीं, अरे भगवान तरफ से माया पीछे दौड़ेगी। ये रोटी ले लो, ये कपड़ा ले लो, ये इज्जत ले लो, ये ले लो, हमें नहीं चाहिए ना, थोड़ा कृपा करो हमारे लिए भोजन कर लो। अब भोजन कराने वाला कृपा करता है खाने वाला? हमारे पर कृपा करो, थोड़े भोजन कर लो, कृपा करो, एक कपड़ा ले लो, कृपा करो। लेने वाला करता है देने वाला कृपा, लेने वाले गर्द नहीं तो कृपा करो, लेने वाली कृपा करो। प्रत्यक्ष बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।